الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الروم نازل شيو باغا وخكي نبي عليه السلام مكة معظمة كيو او دو نبوت شبغم بنزم شپغم کالو نبوت او مکما زمکی نبی علیہ السلام مشرکان سره ډیره سخته دشمنی شروع وا چې دعوت یې پیش کاو او قریش او دغه مقابله کولا دغه وخت کې فارس او روم چې دغه وخت کې لوی بادشاہي وي او لوی طاقتونه وو د دې باندې همیشه د پاره یو بل سره جنگ وو. فارس بت پرست او مجوس خلقو او رومیان عیسایانو اهلی کتابو زکا دا اسحاق علیہ السلام دو زامنو یعقوب علیہ السلام او عیس نو بنی اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام اولادو او رومیان دے عیس اولادو نو دا رومیان پا حقیقت کی دے بنی اسرائیلو تربورانو یو اہل کتابو نو مکم عظمہ کی قریش چې مشرکانو غریبه د فارس والا په فتح باندې خوشالي کوله زکه چې غریم بود پرستو آتش پرست او دیم داسیو او مومنانو با رومیانو په فتح باندې خوشالي کوله اگر که کافرانو لیکن پنوم کې اهلی کتاب هم د تورات او د انجیل خلقو او دې په مؤمنانو د قران خلقو نو د دې یو بل سره نږدې کاتو نو دا وخت کې د فارس او د روم جنگ وشو چیز نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کی پینزمی آش پگم کالو دو نبوت او فارس والاو غلباو کلا رومیانو باندی او دو روم بادشاہ ہرقل آپ قسطنطنیا کی پناہ آغستا حل تیزان بچ کو وکم زیبان دی چې جګړه وا همیشه د پار نو ملکونو جګړه په سرحد باندې یو داسې ځای چې هغه دواړو په مینز کې نواری او پی دعوه کئی چی دا زمان ده کشمیر مثالی دا جنگ پا فلسطین او پا اردن بانده و دا دا فارس او دا روم مینز کی یو سرحدو چیاری او باوی چی دا زمان ده فارس والاو بی زمونگا ده رومیانو بی دا زمونگا ده نو دا فارس غلبه داو چه بس اردن و فلسطین تنه قبضه که او دا هره قلبات چه ها پل قسطنطنیه که پناگوزین شو کله چه مشرکان خبر شو مکه که نو خوشحاله شو او خوشحالی پا دیو کلان چ څنګه زمونږ مرګري پرومیان باندې غالب شو چې هغه کتاب والا خلق دی نو ان شاء الله چې مونږ به هم پر خپل دښمنانو غالب کیو چې داوم کتاب والا دی کتاب والا به همیشه د پاره مغلوبي موږ به غالب یو دی خوشحالي وکړه مومنان په دې باندې ډېر خپه شو چې ګوردامو شرکان په دې خوشاله شو چې د فارس بوت فارس او مجوس خلق غالب شو رومیان باندې رومیان مونږ سره په مرګرتیا کې نږدې دي ځکه اهلي کتاب غيوم دي او مونږ هم یو نو دا صورت هغه وخت کې نازل شو مکی صورت ته سید نبی علیہ السلام په مکه معظمه کې د نبوت پنځم یاش پغم کال آیاتون نازل شو او دې کې وعده وکړه چې رومیان هټیک د مغلوب شو مفتوح شو ولیکن سو کال پس با الله داسې وکي چې دی به غالب کی او دی او فاتح کی او فارس به مفتوح شي خبره به الټه شي آیاتونو کې هيو مؤمنان له تسلی را لاله دویم دا دی چې د الله د الوهیت صفت پکې معلوم شو د غیب وینا وکړه چاته علم چې الله وینو قصو شو نو ابو بکر با د مکی په کوسو کې ګرځیدو او دا آیات به وی چې الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین دا به وی نو مشرکانو کی چکم مشرانو عبی ابن خلف او امیہ ابن خلف او دا خلف زامن او دا سی ابو سفیان وغیرہ اغیو توی چمون سر شرط کی دا چی توی چی رومیان بغالب شی اغیب اس غالب شی اغیب اوٹا کولو ٹول پناگوزین شو ملکونی تنواغستو نو بکر ور سره شرط کې خودو او اخیری شرط دا و چې بس کرومیان غالب شو نو مال به سلو خان را کوي او کدی غالب نشو نو زه به تاسو له سلو خان در کوم هغه وخت کې دا جایز و شرط اول وختو نا احکام نو نازل شوی او نبی علیہ السلام ورته وی چې نیټه وسره نهو کال پورې مقرر کا. ذکر لفظ چې قران کې راغله فی بضع سنین لکه مونږ پښتو کې وای یو سو کال، عربی کې راځي بضع سنین، نو دې اطلاق تر نه او لسو پورې کیږي. نو دا سره دغه شو نه کال فاغی خو بیا د خپل لغه خیال ساتنو چې کله شپک کال نور تیر شو، نبی علیہ السلام حجرت کو، ابو بکر ور سرو، عبی ابن خلف راگے و تیوی چه تخو زیخو ما لذی موار راکا، ناول اقبل زیز موار ورکا عبد الرحمن. هجرتو شو او د هجرتو په دویم کال باندې چې جنگ بدر کېدو، نو په قروز باندې بیا جنگ وشو، د فارس او د روم او رومیان غالب شو. و فارس والاو نو پلسطین او اردن تنواغستا ورپس اتلت لنو از رعات او بسرا چی ادیگی اغیت او رسول پروستو اٹیل والا کافر خدا جنگی بس کل یو رستو کی بل بل کل بل رستو کی نو بسرا او از رعات چی دی دا آغا تاشقند او سمرقند سر لگی دلی درست خواکی دمر پروستو بوتلو او دی پلا په بدر کې مسلمانان غالب شو، نډیر لوی خوشحالي حاصل شو. هم په دی باندې چې د الله وعده رښتیا شو چې رومیان به غالب کیږي، هم په دی باندې چې الله فتح په بدر کې مؤمنان لور کړه، نو یې دواړه خبرې په یوه ورځ باندې وشوې. مسلمانانو خدا خوشحالی نو الف لام میم الله پویږي په معنا د دې غلبت الروم کمزوري کلی شو رومیان د فارس د لاسنا فی ادن الارض او دا جنگ کم ځای کې و دا اغاز مکای چې نزدې دا مدینې ته څنګه مدینې ته فلسطین او اردن نزدې دي د فارس نه روم نه اته بیرته دي خو جنگ دلته وشو په سرحداتو کې وشو عمل خاصل کې دا تاسو زمکاو او داسې خارونو چرشیا د جنگ کولو کنه چې ویک الله ظاهری او باطنی خیر او برکت اچول او قران بار بار ویلی چې ال الارض التي بارکنا فيها ال الارض التي بارکنا فيها اغز مکا چې موږ پکې خیر او برکت اچولې د باغې جنگو فی اذن الارض فاغنیز دیز مکا کی مدینیتا وهم من بعد غلبیم سیغلبون او دا روم با پس دو کمزور اخپلنا ان قریب چی غالب شی من بعد غلبیم مصدر انا دا مفعول دی و پس دو دی مغلوبیتنا سیغلبون زرد چې غالب بشي الله و عدیدا شکستو په فتح باندې بدل کی الله و عدیدا کمزوري په زور او په قوت باندې بدل کی وسمره وحبای فی بضع سنین فیوسو کالک انه اتنه کالک تمره وحبانی په دې لږ وخت کې والله داسې وکینو چې د فارس غروم او غزور او طاقت به بس داسې کې غیق پلمینز کې هغه نه کاله کې داسې شو چې د فوج او د عوام په مینز کې ګړبړ پیدا شو خپل مینز کې خانه جنگی شروع شو نو بس په دې باندې ملک کمزور شي بادشاہ کمزور شي سلطنت کمزور شي ا دښمن خو موقع ته ګوري نو فارس باندې دا چلو شو فی بزع سینا په یوسو کالکیم لله الامر من قبل ومن بعد اختیارات الله دی که مخکیو چې غلبا د فارس وا او که رستو چې غلبا د روم وا الله پاک خپل خدای توپ کار کوي چې وری قران د دې لپاره وای الله وي چې زما بادشاہی او زما اولوہیت پاک اخکارا کہہ کنا چی دا سوک کئی دا کیل تماشا چی کلیو دا پاسکئی کل بل دا پاسکئی دا ایس سوک ندی للہ الامرو ومن قبل ومن بعد دا ہو دہریان خلق و عقیدہ دا چی اغیب بد دا زمانی او اینٹ زمانہ زمانه دا خلق اړی راړی او حالات بدلی را بدلی او کله د یو زور او غلبا کله د بل زور او غلبا دا د هرې قومي کنه هی خدای نه مانی الله رب العزت زکووی چې خیال کوي دا کار زکوما ما هوڅو کوینی نه ولیکن د دنیا دا تصرفات د دنیا دا انقلابات الله دا زما په اختیار کړي بس چې خوخه مې وانو فارسوالو می غالب کړل دغه زما خپل حکمتو چې رومیان بده شوی دي او دې سره نو د ملک غم شته نو سره د خپل دین غم شته او دا د دنیا په مزو او خوشالو کې مصروف دي ورغه چې ویخی حکم دې کې به دا حکمتو دغه غیزان لا چرچونه جوړ کړیو د دې د یو عبادت یو ځای ناشنا کنا اوبس پاره کې بناستو او سدين نو توحيد نو اوبس هغه خپل معمولي مسلو کې به همیشه د پاره دی باسونو کنا نو بیا ورو ته مسلمانان لاس تراله دواړه فارس او روم یو بل کې جنگي دو مسلمانان پر رالو حضرت عمر پر راغې وګوره یو بل بخا خراب کې مکه وای حضرت دی لراغلې ما چې یو بل خراب نه کې ځواله قبضه کړو کنه ته دوه چانچونو جنگو نو پښو پر رااله نو ځواله غلب کړو نو چاوته وی وی ځان به خراب کړو خو چې زه پیر عالم چې دی یو بل نه می بچ کړو کنه نو د عمر سه په وخت کې دواړه فتح شروع ما او فارس دواړه مسلمانانو لاس ترالو دنیا خدا غسی ده دا خو ټول مرنی کنه بیا خراب شو بیا رومیان شو بیا کافران شو نو بیا به صلاح الدین ایوبی راغی ناغو تا کولو ملک اتواغست و بیت المقدس اتنازات کو بدل دا اللہ شان دے چکم قوم پلہ و لعب کی مشغول شی نو اللہ پی دشمن راوا چی دکہ کتابنا لکھی چی صلاح الدین ایوبی کلا پا قسطنطنیہ باندے حملہ کولا نو د رومیانو او راهبان او احبار لولی شیخان هغه وی په چرچ کې ناستو اپا دی بانده باس کاؤ چه رئیس علیہ السلام مانده کم مائده نازل شوی وکنا ناغی که خوار سو وڑی پکی او اگه پکی وا کباب پکی او گبین پکی او دوڑه پکی او مناغی وی چه دا دوڑه پتی روا و که خمبی روا پا دی بانده باس کول واری خواب صلاح الدین ایوبی لنو خمبیره اکلو نیر دی خلق و حالی یر دا مسئلہ دا دا اسم بدی جاہلیت کی دا سی خلق تیر شوی چیزان تب علمانوی اپا دی بے باس کاؤ لکا عیسائیان پشانتی چی پتیر دا که خمبیر دا اگیو بے باس کاؤ عدیب تخپی چاپی رکلی نکو پتی روا که خمبیرا بیوا خود جمیش پا بیووالا مخلوق تباشوی ده خدا دین اغس را روانوی لکه سنگ چی ده صحابو ده تابعین پو وقت کی ده تاریک ابن زیاد او ده مسلم قطیبه ابن مسلم ده دی پو وقت کی کم روانو ننن با پا دنیا کی کافر نو نو پا چین کے نو پا جاپان کے نو پا روس کے ٹول ممسر خو بس اگی واپس چونو اگی دلاری نو واپس کلیشو ولی نو من کڑیر ارمان کو خلی اللہ الامر من قبل و من بعد او دا اللہ کر دے اگر خب ہوئی گی اللہ لر اختیارو مخکی دا دی غلبینا رستو دا دی غلبینا وَيَوْمَ اِذِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ او پا دا عورت بان ربا خوشالشی مومنان مدینہ کی پلی اگر روز سوا نقول دادی مشعور چی دادا بدر روزوا نگورا چشپک کال مکہ کی تیر شو ادو کال مدینہ کی ناتا کال شو کنا فی بیز آسینین ناتا کال پس خبر رشتیا شو دی تویلی شی امباع الغیب چه قرآن دا غیب واقعات ذکر کئی نوار اشتیا کی گنا دا قیامت یا سمرا ذکر کری فاغلا ندی واقع شوی کنا اغب ام دا قصی یقینی وی لیکن تاریخ اللہ تمعلوم دے چکل ورازی و دا غرض باندے خوشال وشی مومنان وسبان دی بنصر الله مومنان خوب بل سن خوشالي د الله په مدد سره که مدد ارنګي کین فرادي وي او که اجتماعي وي چې الله دې له امداد ورکین دی په دې ډېر خوشاله شي بنصر الله دې په مال نه خوشاليږي په دولت نه خوشاليږي په دې نه خوشاليږي چې ملک یې واغسته نه داو دنیا پرست خوشحالی ده بنصر الله په دې خوشاله شي چې الله زموږ مدد وکړي الله زموږ نارضا دي دا د مؤمنانو د خوشاله خبرې ده ينصرو من يشاء مدد کی الله دا چا چې خوښي شي من يشاء او څوک خوښي چې دا غو دین د پاره جنگيږي اللہ محبت چا سرائی مجاہدین سرہ چین کبوت کی ذکر شو او سورہ صف کی راغلیو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرسوس اللہ محبت دغی خلق سرائی چکڑا سکڑسی ہو وینیو بیدی ہو اگر جاریو شوا دے سر دا اللہ محبت چی دا حق و باطل معرکاو شوا مقابلو شوا دا دنیا اللہ پیدا کرے دے دا پار دا چی بل نقض بالحق علی الباطل فید مغوہو باطل دنیا کی زورو کی نا اللہ پیدا پاس دا حق یو گولر او غرضی نویمو کی فید مغوہو فیضا و وزائب امداد کی اللہ دا چا چخو خیشیم وهو العزیز الرحیم زکا چی غزور وردیم دشمنان تفکولشیم مہربان نے پخپلو بندیانو دو صفتو نے ذکر کرو العزیز ظالمانو او پجابرانو او رحیم پخپلو مومنانو بندیانو باندې وعد الله وګورا دا د الله وعده وا چکړې و او رښتیا کړه کنه حضور چې وخت به پکی کنه پیغمبر ته الله بار بار وې فصبر فصبر انتظار کوا دې کې وروځي وخت لګي انتظار کوا او هر مومن مسلمان ته وي چې زما مدد پر راضي او په لګوټي په دما پر راضي وعد الله وعد کړي وا الله وعدا لا يخلف الله وعدا الله چرې خلاف نکي د خپل وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپویږي د الله په حکمتونو بس انسان خو ډیر تلوار ګرن دی او د ذهن ډیر کوتاه دی نو دې تلوار کوي الله رب العزت وی چې نا او تلوار کار نه دی تلوار خو شیطان کار دی تب صبر کئ هر کله چې زبستا وعده پورا کوم او استاد سره مدد کوم په دې پریشان کیږي نا دا قانون دی د الله په هر څه کې سورہ شورا کې وراشي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله غزاته چې باران وري وکلا چې خلق نامې د شي چې خلق وایي چې ذکر خراب شس کاله باران نشو نو دغه وخت کې الله باران وري دا زه هر کار د الله چوي اگر پا دیر باندی کنا وعد اللہ پس نپوئی گی اکثر خلق اکثر خلق نپوئی گی دا اللہ پا راز باندی دا اللہ پا حکمت باندی دا اللہ پا قدرت باندی نپوئی گی ندی پس پوئی گی یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا دی پوئی گی پا ظاہری جند دنیا باندی پا زیب و زینت باندی پا عیش و عشرت باندی دا دنیا پا ڈول بس دین تب دا دی تا پوستی نکو خوا چکور بسنگ جوڑای پا دی خپوئی گی باغ بسنگ جوڑای پا دی خپوئی گی دو بو انتظام با کی سنگ کے پا دی خپوئی گی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا تا پوسکو دا دینا پوئیگی پا ظاہری جون دا دنیا باندی دا دنیا دا کارون وخوا تا معلومی ٹیم و تا معلومی تجربے پا کشویم تمرا چی خلق تینا تا پوسو نکوی دیتا ظاہری جون دا دنیا ہوئی خوا ظاہری جون دا دنیا سمطلب چه بس دا کامیابی ده دا عزت ده دا خوشحالی ده نن یو پروگرام بلرز بل پروگرام دا دیتا دنیا ظاهری حال وی خواه لیکن دا باطن نه ندی خبر باطن سده وهم عن الاخرت هم غافلون دا باطن حال تخو دنیا تا گوری نو زیب و زینت تا گوری او ترقی تا گوری او کمال تا گوری مال دولت تا گوری کامیابی تا گوری او دی تا نگوری چی اغا زانگو دا او جول دا بس درنگ سات لروانی گی نو دی تا خو مگو رکن علم خواسل کدا دی چی تا دنیا پا فنا باندی فکرو کی تا دنیا پا زوال باندی فکرو کی چې د روزي روزي ستاپه مخ کې څومره دلیلونه د دې دنیا د زوال او دروانې دور عظیمه خطافی کرنے کہتو خلق روان دے سوک یو کے زے کشی گلپٹن کے سوک بل زے کشی گزری کے سوک بل زے کشی اختر کالونے کے سوک چلانڈی تصورسی نو بس خالی شوی دا دنیا بس دے کا نخوا سمرا خلق تینا دروازی روزی روان دے نو پدی فکر نکے بس تش دا دنیا پدی خوشالے باندے او پدی رونق باندے دوکا کی گی دیکھو دا خو ظاہرم من الحیات الدنیا دے دا خو گربیا با قیامت کیوئے چمونگا یو گینٹا دنیا کی تیرکڑے سیوانا او دید آخرت دکارنا غافل دیم زکا دا غد دنیا بل طرف دیم تا هر یوشی دو طرف ای کنا مخ او شا دوارا بے گوری اللہوی دیئے مخ گوری او شای نگوری روخ فکر کامل فکر خدا گا دیکنا چطا دیو شای مخم اگوری شایم اگوری چکا پیئے پوراو کی کنا اللہوی دنیا پرس دیکنا دی صرف دنیا مخ غار گوری او شا غار نگوری وهم عن الاخرت هم غافلون چی اٹو لکرک شوی دا اٹو لغار غار شوی دا کاغ او کتا کنا دی وچری پو دنیا باندی اعتمادو نکی وص اللہ رب العزت و تا ترغیب ذکر کئی چی دنیا نبا علا تخلاصی گیا و بچکی چی فکر رکی فکر بس طول خبر دا فکر دا او دا قرآن انسان ته چل خیخا دا نه په حدیث کشتا نه په فقه کشتا نه دنیا په نور و علوم کشتا دا با قرآن کس دا که نو جسوک دا قرآن نا نه دے واقف کنا اگر کب کتابونو کې خخ پروت تے خا چاپیر کتابونو اٹی پائی و تفروت تے او قلم ور مشورې و سره دي خدای دا د فکر نه نه پوي چې قران ما تاسو وي تعالوي لوی خلق چې وګوره ها ولي دا انسان ته قران دا تعلیم ور کوي چې ته دنیا کې د فکر د پاره پیدا شوي او حسن بصري وي الفکر ساعتن خیر من عبادت سنتن یو سات فکر کول د الله په دې کائناتو کې دا یو کال د عبادت نه بهتر دی یو سات فکر کول ته کای عبادت هو کوا کوا هغه کې هوتا ته سم لاویږي نه کنه او چې فکر وکینو ډیره فائدہ به حاصل شي ډیر لوی انقلاب په ذهن کې راشي اولم يتفكروا في انفسهم آیا دا خلقا فکر نکی پخپل نفسنو کی في انفسهم یا دکا مخی کو چی خپل نفس انسان تا دیر نیز دے دے نکا پا نور سا نپوئی گی دا خپل نفس بحال باندی خپوئی گی اگا مخی عمر ور تا معلوم دے چیر ازا شلو پینځه شتو کالو کې منځما څنګه بدن او څنګه صحت اوس خمار وسو پیجنې نه زما بدن هغه څنګه دی زما شکل هغه څنګه دی څومره فرق راغی نو څنګه چې ستاده بدن کې دومره فرق راغی په لږ وخت کې نو ستاده بدن مثال دې ټولي دنیا دې کې به هم فرق راځي دیکی با هم کمزوری رازی دا دی با هم صحت خرابی گی دا دی با هم غوگون اوسترگی بیا کار نکی فزانی قیاس کا کنا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارد دا فکر یونتی جداشوان چی دی با اوی چی ندی پیدا کلی اللہ اسمان نازمکا وما بین اوما اوغا چې پمیند دي دوالو کې دي الا بالحق سمرا صحیح نتیجه ده خواه ده فکر سمرا و گوره کنی توبت ده دیره لوی سمرا ده مالتا نده وڑا ونتی چستا پلاس که رازی ده سمرا پزمک آسمان که نرازی ده ده فکر رنبه سمرا ده چکل انسان خپل نفس تا فکر رو کن نو پا دی بانده با یقینو کی چه کائنات الله صرف د خپل وحدانیت لپاره پیدا کړی دي. نبل کتاب کښتا دا په بلې او فتاوا کې یا په یو شرح کې یا په یو اس کتاب کې دا نشتا چې انسان ته فکر وکړو ستا به یقین راشي چې کائنات الله د خپل وحدانیت لپاره پیدا کړی دي. با نور اسلام نه خان ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق ندی پیدا کړی الله اسمانونه او زمکه سوچ پمیند دي دواړو کړی د بل هیڅ مطلب د پاره مگر د خپل حق د پاره چې د واحد لا شریک یم. سبحانك ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تغشي ور چې قران نیویل کنا هغه سره کې ناشته لوی مولا وای ته وو ته سمندر دې چې شروع شي کنا په مسالو کې په مثالونو کې په شعرونو کې نو ته به حیران شي چې سمندر دې وکړه دې وته وي چې ازمو کا اسمان الله سره پیدا کړی وي دا خو چې ادم مخه پیدا کړی او کنوی دنیا کې لوی لوی هستېشتہ قطبان او غوثان شته دا خدای غیر ما حولار دي دا قواعد فکریخه ا دې په کتابونو کې حق ده دې په علومو کې ډوب ده ټول عمر په کې صرف کو اول په تعلم کې سلس دولس کالا ها بیا وته کې ناستو تشی جملی اشار بی خبر نشده مطلب نه دا علوم خطا دیده پارویلو چی دا پی قرآن زدکو ما نتا خو قرآن زدنکو کتا قرآن زدکڑه وی استاد خلی مبارکی نبا دا خبر را خطا چاو کنا غوثان و قطبانشتی دا خود آغی او تا بڑ په هر کتاب کې ذالکل چې به برکت فلان علامه شیخ الحدیث علامه محدث کبیر یا دا هوتا لا تقولوا راینا نه دی ویلې کسا لا تقولوا راینا ویلې وې نو تا به دا الفاظ نلیکل بیا ها الکه د فلانی برکت بسی دا غستا په خلې کې علامه دی او محدث کبیر دی او محقق عصر دی ستا په خلې کې نو ولي دا بنده په صفاتونو نه مړې دا صفاتونه د الله کا وکنه بنده سي تا ته خو الله زکه قران کې بار بار وایي چې انا خلقناهم من طين لازب سنه پیدا کړو د خټې نه سماته د خټې صفاتونه کې ان خلقنا مما يعلمون الله وي خپويږي چې سنه پیدا کړی اے د ګون نه نو ته سماته د ګون صفت کې خدا قران نشته کنه قران نشته هر اداره کې ګورن نشته دا خو چې ته شاړو زینو کې او جماعتونو کې ځای په ځای بیانېږي امر کزونه د قران نه خالی دي نا اللہ وی فکر رکا نتیجہ با یو دائی چه اسمان او زمکا او سچ پمیند کری دا بل سلن دی پیدا شوی اللہ بالحق مگر دیده پارا چه وحده لا شریک لو یو دویم و اجل مسمان او دویم سمرداد فکرام چه میشه بنی ابدی بنی سرمدی بنی بلکه تر یو نیٹی مقرر شوی پوری دیم چه داغینا نمخ کی کی گیا و نرستو کی گیا ازا جا جلو هم چه نیتر راشی کنا بیا نرستو کی ها دا هو تر لږ وخت پورې دا دا دیمه سماره واخا قران هم دقه بیانې چې خلق دعا قدی پیدا کې یو د الله د وحدانیت او بل قیامت د دعا قدی دا چې چابزین کی هغه نه دوک کی اب دنیا باندې نه مصروف کیږي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ او بے شکا دیر دا خلقنا اکثریت گوری دا اکثریت خبر آورا کنا دا قرآن نخوا تو خو پا اکثریت پس روان گوری چه قرآن تا نی ناس دا غا دلیل بسی اکثریت چنا تراشا گورا د لکونو حساب نه دی کرولونو حساب نه دی الله یې پدې مدو کاږيګا ډیر د خلقنا په ملاقات د خپل رب سره انکار کوي قیامت نه مني کنه ډیر دا منل قیامت ندی چې تا سره غم نشته بس په دنیا کې نه نوته عمر دې بګه ټول صرف کا خراب کا نه د خپل ځان فکر وکړه نه د خپل اولاد فکر وکړه ارسه دي تباہ او برباد کړل دا انکار د قیامت نشو چې بچو 20 غنټې کې شپار ورځ کې ستا په ذهن کې د آخرت خبر نه راځي الله زکوي ډیر خلق دې بلقاء ربهم لکافرون چې په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي قیامت څه دې خدای الله ملاقات ته کنه دلیل عقلی ذکر کو دا لمبی دلیل عقلی دی او پاغی کی دو سمارات بیان کړو چې دا صحیح فکر نتیجه دای الله وحدانیت او اثبات د قیامت واخر ده